Hoofdstuk 26 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 26 van boek 6. Een paar maanden waren verlopen. In de omgeving van Sergej Ivanovich Kosnichev sprak en schreef men over niets anders dan over het Slavische vraagstuk en over de Servische oorlog. Al wat gewoonlijk de ledig lopende menigte doet om de tijd te doden, werd nu voor de Slavische broeders gedaan. Bals, concerten, redevoeringen, de damestoiletten, de hotels, alles verried de belangstelling voor de slaven. Met veel van hetgeen men zo sprak en schreef, stemde Sergej Ivanovich niet in. Hij erkende dat de Slavische vraag tot modezaak was geworden, en erkende ook dat velen er zich uit eerzuchtige en zelfzuchtige beweegredenen mede bezig hielden. Hij zag in dat de dagbladen sterk overdreven en veel papier nutteloos bedrukten, met het enig doel de opmerkzaamheid tot zich te trekken en de andere te overschreeuwen. Hij bespeurde dat zich bij deze algemene geestdrift de onvergenoegden en tot hiertoe teruggezetten het luidruchtigst naar voren drongen, en dat zich allerlei belachelijke lichtzinnigheid ruim baan maakte. Maar hij bemerkte ook een ongetwijfeld oprechte, zich steeds meer verbreidende geestdrift, die alle klassen der samenleving verenigde en bepaalde waardering verdiende. De strijd der gelovige, Slavische broeders vroeg deelneming en vijandschap tegen hunne onderdrukkers. Maar bijzonder was Sergej Ivanovich over zulk eene uiting der openbare mening verheugd. Het publiek had duidelijk zijn gevoelen doen blijken. De ziel des volks, zoals hij het noemde, had een uitdrukking gevonden. En hoe meer hij zich met deze zaak bezig hield, des te duidelijker werd het hem, dat zij van een reusachtige geschiedkundige betekenis zou worden. Derhalve wijdde hij zich geheel aan de dienst deze grote zaak, en zijn tijd was er zozeer door in beslag genomen, dat hij aan alle hem gestelde eisen niet kon voldoen. Nadat hij de gehele lente en een deel van de zomer had gewerkt, kwam hij er eerst in juli toe naar buiten te gaan en zijn broeder Lewin te bezoeken. Hij begaf zich erheen om een paar weken op het land teruggetrokken de volksgeest in zijn verheffing waar te nemen en wat tot verhaal te komen. Katavassov, die al lang beloofd had Lewin te bezoeken, vergezelde hem. Toen Sergej Ivanovich en Katavassov aan het station afstapten, kwamen daar tegelijk verscheiden vrijwilligers met drosken aan. Zij werden door dames met bloemenkransen en door een toegestroomde volksmenigte ontvangen. Een der dames kwam uit de wachtkamer en wende zich tot Sergej Ivanovich. Is u ook gekomen om hen uitgeleide te doen. Nee, vorstin, ik reis op eigen hand, om mij bij mijn broeder op het land wat te verfrissen. En u doet hen steeds uitgeleide, antwoordde hij glimlachend. Ja, dat is toch nodig, zeide de vorstin. Is het waar, dat er 800 van de onzen zijn? Meer, hen medegerekend, die niet over Moskou de reis hebben gemaakt, zijn er meer dan 1000, zeide Kosnitschev. Ziet u, dat heb ik al dadelijk gezegd, antwoordde de dame verheugd. En is het waar, dat men al over het miljoen bijeen heeft? Meer, vorstin. En het laatste telegram, zijn de Turken geslagen? Ja, ik heb het zo even gelezen, antwoordde Kosnitschev. Het bericht wordt bevestigd, dat in de laatste 3 dagen de Turken overal geslagen zijn, en morgen verwacht men de beslissende veldslag. Weet u reeds, dat graaf Vronsky, de beruchte, met deze trein vertrekt? Ja, dat hij ook aan de strijd wil deelnemen, heb ik gehoord, maar ik wist niet wanneer hij zou vertrekken. Dus met deze trein. Ik heb hem gezien. Hij is hier. Alleen zijn moeder vergezelde hem. Dat is nog altijd het beste wat hij doen kan. O, ja, zeker. Op dit ogenblik drong de menigte om wat middageten te bekomen naar de restauratiezaal. Zij werden medegesleept en hoorden de luide stem van een heer, die met een champagneglas in de hand een toespraak tot de vrijwilligers hield. Gij gaat strijden voor ons geloof, voor de mensheid, voor onze broeders, zeide de heer met steeds meer klimmende stem. Moeder Moskou zegent u voor een grote zaak. Vivio, besloot hij luid en met ontroerende stem. Vivio, Vivio, schreeuwden allen, en een nieuwe menigte stroomde de zaal in en klonk met de gravin. Ach, vorstin, wat zegt u ervan? Vroeg Stefan Arkadiewicz met een vrolijke lach en een stralend gelaat, terwijl hij plotseling te midden van de menigte verscheen. Niet waar, zeer schoon en warm gesproken. Bravo! En zie daar, Sergej Ivanovitsch, u moet ook enige woorden spreken, weet u, als blijk van waardering en tot opwekking. U kan dat zo goed, liet hij haar, zijn arm aanrakende, met een vleiend, aanmoedigend lachje opvolgen. Nee, ik reis dadelijk door. Waarheen? Naar mijn broeder, op zijn landgoed, antwoordde Kosnitschev. O, dan ziet u ook mijn vrouw. Ik heb aan haar geschreven, maar u ziet ze toch vroeger. Wees zo goed en zeg haar dat het all right is. Zij zal het begrijpen. Zeg haar ook dat ik gekozen ben tot medelid van de commissie. Zij weet wel wat ik bedoel. Vous savez, la petite misère de la vie humaine, wende hij zich verontschuldigend tot de vorstin. En Miagkaya, niet Lisa, maar Bibiche, zend geweren en 12 liefdezusters. Weet u het al? Ja, ik heb het gehoord, antwoordde Kosnitschev op koele toon. Hoe jammer dat u vertrekt, zeide Stefan Arkadiewicz, wij geven morgen aan twee vrijwilligers, Bartenjanski uit Petersburg en onze Vasja Veslovski, een afscheidsdiner. Zij gaan allen heen. Veslovski was eerst onlangs getrouwd en vertrekt nu al. Is dat niet mooi? De vorstin zag Kosnitschev aan. Beiden schenen gaarne van hem los te willen zijn, maar dat hinderde Stefan Arkadiewicz niet in het minst. Hij zag lachend nu op de veer van de hoed der gravin, dan naar alle zijden in het rond, alsof hij zich iets in het geheugen wilde terugroepen. Toen hij ene dame met een bus voorbij zag gaan, riep hij ze en legde er een bankbiljet van 5 roebel in. Ik kan deze bussen niet onverschillig aanzien, zolang ik nog geld in de zak heb, zeide hij. Wat zegt u van het laatste telegram? Dappere knapen, die Montenegrijnen. Wat u zegt, riep hij uit. Toen de vorstin hem mededeelde dat Vronsky met deze trein ging, zijn gelaat drukte op dat ogenblik droefheid uit, maar reeds in het volgend ogenblik, nadat hij even had gezucht en met sidderende hand langs zijn baard had gestreken, trad hij de kamer binnen, waarin Vronsky zich bevond. Hij had al zijn zuchten over de dood zijner zuster vergeten en zag in Vronsky nog slechts de held en zijn oude vriend. Bij al zijn gebreken moet men hem toch recht laten wedervaren, zeide de vorstin tot Kosnitschev, toen Oblonsky haar had verlaten. Dat is een echte Russische, een Slavische natuur. Ik vrees slechts dat het Vronsky onaangenaam zal zijn hem te zien. Wat zij ook mogen zeggen, mij roert het noodlot van deze man. Spreekt u hem onderweg? Ja, wellicht. Als het zo valt, ik was nimmer met hem ingenomen. Maar wat hij nu doet, maakt weer veel goed. Niet slechts gaat hij zelf mede, maar hij heeft een geheel escadron op zijn kosten uitgerust. Ja, ik heb daarvan gehoord. Er werd geluid. Alle drongen zich naar de deuren. Daar is hij, zeide de vorstin, en wees op Vronsky, die in een lange zwarte jas en met een breed gerande zwarte hoed op aan de arm zijner moeder daar aankwam. Naast hem ging Oblonsky, die levendig sprak. Waarschijnlijk door Oblonsky opmerkzaam gemaakt, wende hij zich naar de zijde waar Kosnitschev met de gravin stond en nam zwijgend de hoed af. Zijn gelaat was verouderd en zag er lijdend uit, maar scheen echter als uit steen gehouwen. Hij ging naar het platform van de wagen, liet zwijgend zijn moeder voorbijgaan en verdween in de wagenafdeling. Op het perron werd het roepen der menigte gehoord. God behoede de tsaar, hoera en jivo! Een der vrijwilligers, een lange, nog zeer jonge man, met ingevallen borst, stelde zich bijzonder op de voorgrond, terwijl hij zijn vilte hoed en bloemruiker boven zijn hoofd zwaaide. Gedurende het oponthoud in de hoofdstad van het gouvernement ging Sergej Ivanovitsch niet in de restauratiezaal, maar bleef het perron op en neder gaan. Toen hij Vronsky's wagon voorbij kwam, zag hij voor het venster de oude gravin. Zij riep hem aan. Ik ga ook met deze trein, zeide zij, en vergezel hem tot Kursk. Ja, dat heb ik al gehoord, zeide Kosnitsjev, en zag tot haar op. Dat is een loffelijke daad van hem, liet hij volgen, toen hij bemerkte dat Vronsky niet aanwezig was. Ja, na zijn ongeluk. Wat bleef hem anders over? Een verschrikkelijke gebeurtenis, zeide Kosnitsjev. Ach, wat heb ik doorleefd! Kom een ogenblik hier binnen. Ach, wat heb ik doorleefd, hernam zij, toen Kosnitsjev binnentrapt en naast haar op de kussens ging zitten. Men kan zich dat niet voorstellen. 6 weken lang sprak hij met niemand en gebruikte slechts enig voedsel als men hem ertoe drong. En geen ogenblik konden wij hem alleen laten. Alles hadden wij hem ontnomen, alles waarmede hij zich kon doden. Wij woonden in de benedenverdieping, maar men kon niet voorzichtig genoeg zijn. U weet immers dat hij reeds eenmaal om harentwil op zich heeft geschoten, zeide zij, en bij deze herinnering fronste de oude dame het voorhoofd. Ja, en het eindigde met haar, zoals het met zulk een vrouw eindigen moest. Zulk een gemene, vernederende dood moest zij uitzoeken. Wij mogen daarover niet oordelen, gravin, zeide Kosnitsjev met een zucht, maar ik begrijp hoe zwaar en pijnlijk het voor u moet geweest zijn. Ach, ik kan het u niet zeggen. Ik had toen mijn verblijf op mijn landgoed, en hij was juist bij mij. Daar bracht men mij een brief. Hij schreef een antwoord en verzond het. Wij vermoeden niet dat zij aan het station was. 'S Avonds, ik had mij juist teruggetrokken, vertelde mij Marie mij dat zich nabij het station een dame onder de trein had geworpen. Het was mij alsof mij een beroerte trof. Ik wist dadelijk dat zij het was. Het eerste wat ik zeide was: de graaf mag er niets van vernemen, maar men had het hem reeds gezegd. Zijn koetsier was daar geweest en had alles mede gezien. Toen ik zijn kamer binnenijlde, was hij reeds zichzelf niet meer. Het was verschrikkelijk hem aan te zien. Hij sprak geen woord en snelde heen. Ik weet niet wat daar geschied is, maar men bracht hem als dood naar huis. Ik herkende hem nauwelijks. Daarop greep hem een soort van razernij aan. Maar hoe zou ik het kunnen verhalen? Het was een ontzettende tijd. Nee, wat men ook zeggen mag, zij was een slechte vrouw. Wat moet men zeggen van zulke wanhopige hartstochten? Zij heeft daardoor zichzelf en 2 voortreffelijke mensen, haar echtgenoot en mijn ongelukkige zoon, te gronde gericht. Wat heeft Karenin gedaan? Hij heeft het dochtertje tot zich genomen. Mijn Alasja stemde in het begin in alles toe, maar nu grieft het hem verschrikkelijk dat hij zijn kind aan een vreemde man heeft overgelaten, maar hij kan zijn woord niet terugnemen. Karenin was voor de begrafenis overgekomen, maar wij maakten dat hij en Alasja elkander niet ontmoeten. Voor hem, haar echtgenoot, is het zo het best. Hij is van haar bevrijd. Maar mijn arme zoon heeft zich geheel aan haar overgegeven. Alles heeft hij voor haar opgeofferd. Zijn carrière en mij zijn moeder. Maar toch heeft zij geen mededogen met hem gehad, maar moest hem opzettelijk te gronde richten. Nee, wat men ook zeggen mag, haar dood was die ener afschuwelijke vrouw, ener vrouw zonder godsdienst. God moge het haar vergeven, maar ik moet haar aandenken haten, daar ik de ondergang mijn zoons voor ogen heb. Hoe is hij nu? Deze Servische oorlog heeft God ons beschikt, want die is zijn redding. Ik ben al oud en begrijp van de staatkundige toestand niet veel. Men zegt, ce n'est pas très bien vu à Petersburg, en als moeder vrees ik voor zijn veiligheid. Maar wat te doen? Dat alleen kon hem nog weer tot leven wekken en oprichten. Jawschin, zijn vriend, heeft alles verspeeld en zich ook naar Servië begeven. Deze kwam bij hem en heeft hem overreed. Dat dwingt hem nu ten minste tot inspanning en werkzaamheid. Ach, ik bid u, spreek eens met hem. Ik wilde zo gaarne dat hij enige afleiding had. Hij is zo somber, hij zal u gaarne zien. Ik bid u, spreek hem eens aan. Hij gaat aan de andere zijde op en neer. Sergej Ivanovitsch begaf zich naar de andere zijde van de trein. Tussen de pakken en kisten, die op het perron lagen opgestapeld, ging Vronsky in zijn lange paletot met de handen in de zakken, als een dier in de kooi, op en neder, terwijl hij steeds op 20 passen snel terugkeerde. Toen Sergej Ivanovitsch hem naderde, scheen het deze dat Vronsky hem niet wilde opmerken. Maar Kosnitschev was hierboven verheven. Vronsky was nu in zijn ogen slechts een belangwekkend deelgenoot in een groot werk, en hij achtte het zijn plicht hem aan te moedigen en te troosten. Hij trad derhalve op hem toe. Vronsky bleef staan, zag hem oplettend aan, kwam toen een stap nader en drukte hem zeer vast de hand. U wenst wellicht mij niet te zien, zeide Sergej Ivanovitsch. Evenwel, misschien kan ik u nuttig zijn. Niemands ontmoeting kon mij minder onaangenaam zijn dan die van u, antwoordde Vronsky. Houd het mij ten goede. Het leven geeft niets aangenaams. Ik begrijp u, maar ik wilde u mijn diensten aanbieden. Een brief aan Ristik of aan Milan zou wellicht nuttig kunnen zijn. Ach nee, zeide Vronsky, alsof hij moeite had hem te begrijpen. Als u wil, laat ons dan nog een poos op en neer gaan. In de wagon is het zoel. Een brief? Nee, ik dank u. Om te sterven behoeft men geen aanbevelingen, tenzij aan de Turken, antwoordde hij, en zijn mond glimlachte, maar zijn ogen behielden de uitdrukking van bittere droefheid. Maar men kan betrekkingen aanknopen, die onder de bestaande omstandigheden nuttig zijn kunnen. Ik verheugde mij, toen ik van uw besluit hoorde. Men had van vele zijden grieven tegen de vrijwilligers, maar een man als u zal hen in de publieke opinie verheffen. Ik heb slechts de verdienste, dat ik niet aan het leven hecht, en genoeg kracht heb, om een carré uit elkander te slaan, of op de plaats te blijven. Dat weet ik. Ik verheug mij, dat er iets is, waarvoor ik mijn leven kan wagen, dat mij niet slechts nutteloos schijnt, maar zelfs lastig is. Zo kan het nog voor iets ten voordeel zijn. En hij maakte met de kin een ongeduldige beweging, uit hoofde van aanhoudende, kwellende tandpijn, die hem zelfs verhinderde met de gewilde nadruk te spreken. U zal weer geheel opleven, dat voorspel ik u, zeide Kosnitschev, die zich diep geroerd voelde. Onze verdrukte broeders te bevrijden, is een doel, waarvoor het waard is te leven en te sterven. God geve u een goede uitslag op uw edel pogen en inwendige vrede. Ja, als werktuig mag ik wat zijn, als mens ben ik een ruïne, zeide hij, en drukte krachtig de hand, die Kosnitschev hem toereikte. Hij zweeg en keek naar de raderen van de tender, die langzaam en gelijkmatig over de rails voortrolden. Een diepe smart stond in zijn trekken te lezen. De tender en het spoor riepen haar, of liever wat van haar overgebleven was, in zijn geheugen terug, zoals hij haar gezien had, toen hij half waanzinnig de loods bij het station binnengestormd was. Daar had zij gelegen, nog onlangs vol leven, toen een bloedig lichaam, schaamteloos uitgestrekt voor de ogen van vreemden. Het achterwaarts gebogen hoofd, met de zwarte vlechten en de fijne krulletjes langs de slapen, was ongedeerd gebleven. Op het schoon gelaat en de half geopende rode lippen scheen een versteende roerende klacht te liggen. Maar in de wijd geopende ogen lag een ontzettende uitdrukking, die duidelijker dan met woorden het verschrikkelijke woord uitsprak: gij zult er berouw van hebben. Hij gaf zich moeite zich haar zo te herinneren, als hij haar de eerste maal aan het station ontmoet had, zo poëtisch schoon en aanlokkend, zo vol levenslust en behoefte aan geluk en zelf geluk verspreidend, niet zo bitter en wraakzuchtig, als hij zich haar uit hun laatst bijeenzijn herinnerde. Hij trachtte de schoonste met haar beleefde ogenblikken tevoorschijn te roepen, maar deze waren nu voor altijd vergiftigd. Zij stond hem nu nog slechts voor ogen, in haar opgewonden toren, en haar zegevierend besluit om zich te wreken. En hij gevoelde geen tandpijn meer. Een snikken schokte zijn gehele wezen. Nadat hij enige malen zwijgend de vrachtgoederen was voorbijgegaan, had hij de heerschappij over zichzelf herwonnen en wendde zich nog eenmaal kalm tot Sergej Ivanovitsch, die hem weder voorbijging. Is er sedert gisteren nog geen nieuw telegram aangekomen? Ja, zij zijn voor de derde maal geslagen, maar morgen verwacht men een beslissende veldslag. Nadat zij nog een ogenblik over Milans proclamatie tot koning en van de gevolgen deze gebeurtenis hadden gesproken, keerden zij, na het tweede bellen, ieder naar zijn wagon terug. Einde van hoofdstuk 26 van boek 6.